ready. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru claverii care abia acum se trezesc. Hello, hello, bună dimineața claverilor. Bună dimineața, e luni. Aoleo, începe o nouă săptămână. Ce puțin pentru noi. După că n-am fi fost la munte ieri. Iată-ne revenind la formula normală de Kiss Kiss in the mix. În studioul central din București, DJ Ang și Olix. Hello, hello, încă o dată, salutare tuturor. Începem playlistul de astăzi cu Smiley, Love is for Free, împreună cu Pasha One, un remix extins făcut mai lung, în fine, de DJ Jonesy. Și așteptăm, desigur, de kiss-urile voastre 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal. Și pe facebook.com/kissfm România, unde vă așteptăm, desigur, să intrați, să dați like, să lăsați și de kiss-uri și să comentați acolo, nu știu, să cereți piese, ce vreți voi. Intrați pe Facebook-ul Kiss FM. Până la 10 împreună, 3 ore ca în fiecare seară, Olic și DJ Ang la Kiss Kiss in the mix. Împreună cu voi și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo! Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Me girl, give me sugar and honey. No, we don't need any money. We love each other 'cause love is for free. Yeah, love is for free. Yeah, love is for free. Yeah, love is for free. So be mine, so be mine. So what if you're hot and I'm not? You'll see that I'm a funny guy, won't make you cry. So be mine, so be mine. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey. No, we don't need any money. We love each other 'cause love is for free. Sitting in the sun, you're like the rain in a summer day. You're the girl of my dreams. I don't know what it means, but I know you'll be coming my way. So what if you're hot and I'm not? You'll see that I'm a funny guy, won't make you cry. So be mine, so be mine. So what if you're hot and I'm not? You'll see that I'm a funny guy, won't make you cry. So be mine, so be mine. sun was shining down on everyone. I saw your delightful smile and a flight of butterflies. I felt shivers down my des la Kiss Kiss in the Mix. Super piesă de la Caro Emerald. Avem de Kiss-ul 0722 20 60 20. Hai să vedem ce mesaj am primit de la ascultătorii noștri. Foarte, foarte multe. Vreau să fac un de Kiss pentru iubita mea Caterina din Ploiești cu mesajul Te ador. Pentru toți Kiss-omanii și pentru voi sunteți cei mai tari, Sorin din Vălenii de Munte. Salutare Kiss FM. Vreau să dedic toate piesele pentru prietena mea și în ultimul rând pentru voi cei mai tari, Silviu din Roman. Mulțumim foarte, foarte mult. Hello băieți, mi-a fost tare dor de voi. Sunteți cei mai tari. Vă pup și vă îmbrățișez. Mirela ne salută. De la Gina pentru iubitul ei. Te iubesc foarte mult și toți Chisomani, sunt Ciprian, vreau și eu de la Voltaj, vara trecută, dacă se poate, pentru prietena mea, Marinela, din Drăgăneștiol, te iubesc foarte, foarte mult. Bună, sunt Bianca din Vâlcea, vreau și eu un delichis pentru Ana, colega mea de servici, pentru bebele meu, pe care îl iubesc mult și mai ales pentru voi care încălziți frumos fără atmosfera de afară. Atmosfera rece de afară, țineți-o tot așa, mulțumim. Da, așa și încă unul, un delichis pentru iubirea mea, toți cei care îmi sunt alături pentru mami și în ultimul rând pentru voi, vreau B.O.B. și Hayley Williams, Airplanes, zice Daniela Pupici. Găsim un remix foarte tare. Până atunci, Divi și Tara, Dream With You. După care ne întâlnim cu Maya și Connector, Still. Și apoi Wildborn și Amira, The Sound of Missing You. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. the climbing higher. Oh, and sail away as Zion. We'll never go tired. Connects her in my ear. Oh, we still hot like fire. Kiss Kiss in the Mix. O variantă foarte, foarte tare de Ramon Club Mix pentru Wild Boy și Amira, The Sound of Missing You. În cazul în care în weekend n-ați făcut mare lucru sau cumva n-ați ascultat radioul, vă spunem noi, am fost la munte! Ca, Winter Kiss! Ca în fiecare weekend, cât o să țină zăpada, o să fim acolo prezenți de la 12 la 16 cu transmisiuni live pe Kiss FM, sâmbătă și duminica. Intrați pe kissfm.ro ca să vedeți o grămadă de filmulețe, de poze și, desigur, relatări de acolo, de la munte, din cele trei stațiuni în care ne-am aflat în acest weekend. facebook.com/kissfmromania. Hai să luăm două, trei de chisuri puțin mai încolo, mai punem niște piese în tracklist și ne pregătim și de Facebook. Avem Ellie White, chiar acum Nu te mai caut. După care ne întâlnim cu Sherry Cole, Promise This, Digital Dog Club Edit, foarte tare, și Pussycat Dolls, Doncha. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Extrem de important de făcut, care ține de toată echipa Kiss FM, Kiss TV și așa mai departe. În această noapte, de la miezul nopții pe Kiss TV, se schimbă grafica, se schimbă imaginea, se schimbă o grămadă de nebunii. Avem ID-uri noi pe Kiss TV. Noile ID-uri Kiss TV, cele de care vă spuneam acum câteva săptămâni că le-am filmat inclusiv noi DJ-i de la Kiss FM. O să ne vedeți acolo, îmbrăcați în ur, în roșu, îmi vedeți cum ne bate vântul tare de tot. Adică acele filmulețe, părticele, bucățele, jingle-uri care se întâmplă între videoclipuri, noile ID-uri Kiss TV, începând de astăzi, de la miezul nopții, o să ne vedeți și pe noi printre ele. Așadar, la miezul nopții, oameni buni, televizorul pe Kiss TV, da? Yeah! Din noaptea asta încolo o să fie acolo. Încheiem 41 de minute de mix chiar acum. Și ne întoarcem imediat după reclame cu, ia să vedem, avem o grămadă de piese interesante, așa? Vedem așa, fii atent aici, avem Accent, My Passion, Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito și chiar Alessia, Borona Supo, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! The mother of all stations. Kiss FM. Back to the music faster. Kiss FM. Yo, back to the music, back to the mix. DJ Ang și Olic împreună cu voi. Hai să vedem ce se întâmplă pe facebook.com/kissfm2romania. Dăm chiar acum, chiar în acest moment, oameni buni, un refresh. Ana Maria zice: bună seara din Grecia, sunt cei mai tari, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Vreau și eu un dedichis pentru iubitul meu, dacă se poate, Accent, My Passion. Uite la fix, uite, da, nu știu cum s-a întâmplat. Pupici de la Raluca. Pupăm pe... Da. Unde ce te-ai dus? Aici? Da, primul, asta? Da. Așa, o pupăm pe Ana Maria, în fine. Aura Teo, Kiss, salut Kiss, aș vrea și o dedicație pentru prietena mea, Bianca, cu melodia Christian D, Dansa Bonito, special pentru voi, să te și mai tare, vă pup, dulce, Kiss, Kiss Remix, cu DJ Ang și Olix, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Ei, vine imediat și Dansa Bonito. Marionuț, mulțumim de, nu știu, mesaje, dar sunt foarte, foarte multe, era suficient unul. Salutări din Dubovița, îi spunem lui Marionuț. Ionuț Amza, spune și mie cineva cum se numește această melodie. Acum 9 minute. Trebuie să ne uităm în tracklist. Cred că era Sheryl Cole. Singura necunoscută, nu? Ce mai avem? Natalia, care face poezii ca de obicei. Natalia ajunge, mulțumim frumos. Cred că a făcut câte o poezie pentru fiecare emisiune. Am văzut și pentru Alice și pentru... Foarte frumos, mulțumim. Ajunge, gata. Și o fată foarte frumoasă, blondă, Asodana. Azi am ieșit în tricou, foarte, foarte var afară. Forțez vara, vă pup și vă ascult non-stop. Sunteți cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult. Adică noi promovăm Winter Kiss, iarnă, da, sigur. Și asta și vara. Este. Hai să continuăm tracklist-ul, avem Accent, My Fashion. Imediat Narcotic Sound, Danza Bonito. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Don't let go, don't run away, love. I still have the feelings.

remixat pentru Alessia Borna Supo, LLP Remix. Da, LLP, care a avut și guest mix sâmbătă asta la partidul Kiss FM, unde am stat în studio Mr. Boba. Și dacă tot ziceam de Mr. Boba, apropo de Mr. Boba, după cum deja anunțam săptămâna trecută când eram în formulă împreună cu el, Kiss in the Remix, da? Da, in the Remix. Da, să se toace și Mr. Boba la programul obișnuit, Kiss in the Night, începând cu ora 22 în fiecare seară. Și tot așa că ziceam și de LLP și de partid și așa mai departe, hai să vă spun, weekendul ăsta partidul Kiss FM se întâmplă vineri în Club Castel, dați-o cadou la Târgoviște, iar sâmbătă transmitem live din Club Fusion din Streșnic. Gata, încheiem încă 3 piese mixate și ne întoarcem câteva clipe cu încă o oră, nu? Da, ne întâlnim cu Alexandra Stan, Mr. Sexo Beat, Bruno Mars, l-am văzut acolo, remixul foarte tare la Just The Way You Are și o grămadă de alte piese, printre care la tarde se apuestă triste. Ok, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Hello there! Oh my god! I like it, man! Yeah! Kiss FM. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Feel the sound. Kiss, kiss in the mix. Yo, back to the mix! Back to the party, Optfix. Avem Bruno Mars, nu? Da, Bruno Mars imediat, până atunci Alexandra Stan, Mr. Sexo Beat, noul single Tom Boxer și Alexandra Blake, I Feel You. Da, e noul single, nu mai e Obsession, numai Obsession, gata. S-a terminat cu Obsession, gata. Da, da. De ce, că era mișto Obsession? Era, dar uite că Tom împreună cu cei de la Rotona au decis ca ăsta să fie noul single, așa că o să-l ascultăm în vreo 3-4 minuțele așa. Foarte bine, vin și dedicațiile voastre, 0722 20 60 20 și Facebook. Facebook.com/KissFM România, vă așteptăm acolo să lăsați mesaje, dedicații, poezii, tot ce vreți voi, poze. Nu uitați, peste 4 ore la miezul nopții pe Kiss TV, noile ID-uri Kiss TV pregătite pentru voi. O să ne vedeți și pe noi acolo, o să-i vedeți pe Puia, pe Connector, pe Elena Gheorghe, pe cine da, toată lumea, toate numele mari din industria muzicală românească, o să le vedeți în noile ID-uri de post Kiss TV. Alexandra Stan, Mr. Sax, să fie chiar acum cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Kiss, kiss in the mix.

wish I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Avem chiar acum derichisuri venite la 0722 206020. Hai să le luăm într-o ordine aleatoare. Aleatorie. Din Târgoviște sunt la muncă, vă ascult cu multă plăcere. Sunteți cei mai buni DJ români. Toate piesele soției și chisomai nu semnează Marius. Mulțumim frumos. Salută și tu Melodia Puștaica, e de 14 ani. Miss... Ah, Miss Mary. Am zis, da, știu, fac știm de ea. Din păcate nu cred că avem piesa. Salutare cele mai tari nopți în cele cu Kiss FM. Vreau și eu un dirichis pentru mama mea cu mesajul "te iubesc foarte, foarte mult" și pentru clasa 9C din Vulcan, din partea lui Vlad. Pentru Marin și pentru toată gașca de burtoși de la Sărulește, dorim puia undeva în Balgani, de la Gogo Boso. Oh, la mulți ani pentru soțul meu, care peste două zile împlinește numai puțin de 24 de ani. Te iubesc, pupici, Roxana din Târgoviște. Continuăm mixul Dr. Cucio împreună cu toată gașca, vine chiar acum. La tarde se apuie triste, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Un pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Guarda. Inima just do that. I wanna know your name. Ascultați Kiss is the Mix cu DJ Ang și Olix, adică warm-up-ul pentru Kiss in the Night. Noi suntem warm-up-ul pentru colegul Marian Boba, care începând de astăzi se întoarce în emisiunea Kiss in the Night de luni până vineri, parcă nu? Da, nu, de luni până joi, și joi de la ora 11 avem și interviu. Nu știm exact pe cine o să aibă invitat săptămâna asta, dar o să aflăm cu siguranță în curând. Acum o să-mi spunem că după ce că l-am început atât de greu i-am reținut numele emisiunii, acum nici nu știu de când până când e în timpul săptămânii show-ului. Aoleu, aoleu. Ne întâlnim cu el la radio puțin mai încolo. Vine pe la 10, fără un sfert, el așa, ca un... ca un domn care nu întârzie toată noaptea. Da, da. Avem și Facebook puțin mai încolo, facebook.com/KissFM România, pentru dedichisturi. Vă așteptăm acolo să scrieți și, desigur, vă așteptăm și la 0722 20 60 20. Avem What is Love, LP, re-edit, remix, da. Sună foarte bine. Imediat Jimmy Dub cu Monday și ne întâlnim și cu... și cu cine, că nu văd ce scrie acolo. Papa Americano. Nu cred, credeam că pui American Dream. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Mulțumim, LLP. Yo, Kiss, Kiss in the Mix. Come on, everybody.

la Kiss Kiss in the Mix. Ne pregătim pentru Roa imediat, ne place. Ne întâlnim și cu Thailanda, LLP Remix, pentru că LLP ne-a dat o grămadă de remixuri foarte, foarte tari. Și Ella Rose cu Gino Manzotti vin amândoi cu No You, No Love. Nu uitați, în fiecare weekend până la sfârșitul iernii ne întâlnim la Winter Kiss de la 12 și până la 16. Aveți 4 ore de transmisii de la munte. În vreme ce Winter Kiss Kiss in the Mix live din Predeal, Colix și DJ Young în fiecare weekend de la 14 la 16. Pregătiți, avem și podcasturile la zi updatate. Updatate aproximativ câteva minute bune. Vor fi oricum în seara asta toate edițiile de Winter Kiss Kiss in the Mix și de Kiss Kiss in the Mix din studioul central. Le găsiți pe site-ul kissfm.ro/kkm, download sau audiție, desigur, gratuite. Și nu uitați să dați like-uri acolo pe kissfm.ro/kkm. Ne întoarcem imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. The mother of all stations. Kiss FM. Back to the music faster. Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix împreună cu voi. Continuăm mixul exact v-am promis cu Roa chiar acum. Imediat Thailanda. Și așa, apoi avem și Gino Manzotti împreună cu Ella Rose, nu? Da, da, da, No You, No Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. De dimineața bingo bong, dăm play la un song că ne place. Ne place, place, place. Seara n-adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem bungi, versace de uleu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere. De parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagă în ce ne umple nopțile.

trebuie să tăiem piesa, că avem piesa non-house în câteva clipe. După care ne întoarcem la mix cu încă 50 și ceva de minute de mix, neîntrerupt de absolut nicio reclamă și de absolut nimic, de fapt. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yo, come on! Hello there! Oh my God! I like it, man! Yeah! Kiss FM. Kiss FM. Is that, you know, now? Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. La mix, 9 și 5 minute. Sava și Raluca încep ora aceasta cu Love You. Robert Georgescu și Lara vin cu Beside You. Ce n-am mai distrat cu Robert Georgescu sâmbătă seara. Și cu DJ Ang. Am fost toată lumea la partid în Braza, după care a venit băieții pe pârtie. duminică a fost o mega petrecere acolo pe pârtie, un fel de after party, da, or, nu știu cum se zice. Găsiți pe kissfm.ro filmări și poze de acolo, nu știu dacă sunt și filmările, dar o să vedem ce o să le punem dacă nu sunt. Ne întâlnim și cu Andreea Bănică, Love in Brazil, și imediat cu derichisurile de pe Facebook, pentru că n-am citit de ceva timp derichisurile de pe Facebook. Facebook.com/kissfmromania, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. I wanna get beside ya. Kiss, 9 și 16 minute. Hai să luăm de Kiss-uri de pe facebook.com/kissfmromania. Ce zice lumea? Cosmin, cartea, uite, cel mai recent. Salut, vreau și un Kiss, dacă se poate. Barbra Streisand pentru toți kissomanii. O să fie amul la mulți ani, foarte, foarte special din partea Andrei pentru verișoara ei Lucia din Italia, care împlinește 10 anișori astăzi. La mulți ani, spune. Mulți ani trăiască, la mulți ani pentru Lucia de la Andra. Hai să Mihai, ne dăm mai departe. Coreanu, vreau și o melodie, ne place pentru clasa 8-a din Striclaria. Striclaria. Da, a fost mai devreme. Bianca Aida, vreau și un Kiss pentru soiora mea Lavi, peste câteva zile majoră la Crisa, un Asa Bonito. Love Kiss FM, Bianca Oradea, pupici. Ce mai avem? Danuța, Danicuța, bună, ați dorit și eu melodia Ready to Go, care a fost dată în premieră la ediția din 11 ianuarie pentru iubitul meu și pentru voi. Vă iubesc, pupici și party on. Da, e vorba despre Vivien O'Hara. Ah, ok. O piesă produsă de Adi de la Accent. Avem, stai să vedem aici, Irina Popescu, o dedicație pentru fetele singure, please, adică și tu, să înțelegem. Ok. Și Adrian Brehar, salutare, un rechis pentru prințesa mea, în ghilimele. De ce, nu e prințesa? Sau cum? Poate e, da, dar poate a lui, e, sau da, ceva special, nu știu. Bine, continuăm cu Rihanna, Only Girl in the World, Radio Killer, Lonely Heart și Sasha Lopez, nou single, All My People. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Da, da, da. Kiss, Kiss in the mix, yo. Oh, We in the mix, toată gașca, adică cu Joe și cu încă un băiat, am uitat, îmi scapă. Ah, Bruno, exact. El e cu vocea asta mai groasă așa. Bruno Mars, desigur. No, este Bruno, băiatul de culoare, prieten bun cu Sasha Lopez. Mai avem foarte puțin până la miezul nopții când pe Kiss TV intră noile ID-uri Kiss TV. O să ne vedem și pe noi acolo, plus mulți alți artiști între piese, de fapt. Asta înseamnă ID-uri. Sunt cum la radio sunt acele jingle-uri între piese, la TV există niște ID-uri filmate, desigur, cu diversi artiști și în formula asta și cu DJ Kiss FM, nu? Da, făcute în o regie foarte tare, cu un regizor, regizorul care a făcut și ID-urile de post pentru Prima TV, dacă nu mă înșel. Un tip spaniol foarte tare. Am râs cu el acolo de ne-am prăpădit la filmări. Le vedeți pe miezul nopții, spuneam, să vă uitați neapărat pe Kiss TV. De asemenea, în weekend, partidul Kiss FM se întâmplă vineri în Club Castel, Dasa Cadula în Târgoviște, iar sâmbătă Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Fusion din Strejnic. Ne întoarcem la Strejnic. Și acum ne întoarcem la mix. O super piesă chiar acum. Rescins de la Juma Sound System, Nigger Funky Mix. După care, Pedro Casanova, dacă mai țineți minte voi, Selfish Love din vară. Vine și acum. Ne întâlnim și cu una mai de club, așa. Aguardiente de la Cristian Malo, ceva de genul. Da, nu mai încap pe numele pe CD aici. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. No matter what you do. Hai să luăm de chisturi de pe SMS-urile care vin aici. 0722 20 60 20. Ce zicea lumea de la Eliza Petrovitul meu cu mesajul Sava, cu melodia Sava, love you, cu mesajul te iubesc. Așa, așa. Și mă gândesc la tine chiar dacă sunt departe alături. Salutări din Anglia tuturor. Era să zic că e Aurel din Anglia când am văzut SMS-ul, dar se pare că nu. Salutări, băieți, muzica este bună, mixul de super tare, unde de chis pentru toți cei care sunt pe frecvență și mai ales pentru agentul spun de la Civitas, mă rog, că nu știu ce înseamnă asta. Aș zice și eu dacă se poate ATB, te like Marius. Marius, cu Y și Z, deci nu se mai scrie nimic cum e în buletin, cum ne-am născut, cum am fost, da. Altceva ne întreabă când venim în vas lui, nu știu, când o să fim chemați. Bună, Selin, Ligalați, mă cam plictisesc și vă ascult. De ceva vreme sunteți cei mai tari DJ, vă salut și vă pup pe toți. Și în ultimul rând, pentru a meu amore, Marian, mi-e dor de tine. Sperăm că plictisarea a fost până ne-a ascultat pe noi. Al meu amore, ce tare zura asta. Amore! Avem voltaj! Da, voltaj și Deepside DJs. I wanna be free, Deep Central, music makes me free, totul e free, cu B. Așa pui rumba portugheza. De la Indresa Music, un remix foarte, foarte tare. Încă 11 minute de mix, până la 10 aproape. A venit și colegul Marian Boba de la Kiss Kiss in the Remix. Se află în zonă, vorbim cu el imediat. Pentru că astăzi este la Kiss in the Night, gata, i s-a întors emisiunea. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Come on!

cheie astăzi. A venit și colegul Marian Boba, pe care îl recunoaștem de la Kiss Kiss in the Remix. Îl cunoașteți după Breton. Nața! Sigur că barbă, da? Desigur. După da, după barba asta lipsă. După cum deja am anunțat încă săptămâna trecută, am zis și noi astăzi, de astăzi revine Kiss in the Night. Bine, cât vă datorez pentru reclama făcută? De luni până joi, pentru warm-up suntem scumpi, stai așa. Zine și nouă, care este subiectul de comeback? Stai, mă, treaba, mă, cum mă simt, bine, de fapt noi ne-am tot văzut săptămâna trecută, nu reprezint niciun interes pentru tine. Cred că sunteți plictisiți unul de altul. Sigur că da. Nu e adevărat, să știi că relația noastră n-a fost măcinată de rutină. Am venit cu ceva nou în fiecare zi. Dacă n-avem subiecte în comun, Mr. Bob, atunci să-l întrebăm pe Olix ce a făcut în concediu, cum s-a simțit, cum a fost... Babilonia! Stai, am ascultat pe voi. Buiaca, buiaca. Babilonia sau Dubai? Că nu știu, nu mai înțeleg. Da, a fost foarte frumos la Dubai, ne-am brozat cât de cât, bine, nu se vede foarte bine. Am 100 și ceva de poze pe Facebook, căutați-mă pe Facebook și o să vedeți cum a fost. Foarte, foarte tare. Și, oameni buni, nu este scump să mergeți la Dubai. Deci este un mit, este o prostie, da? Da, sună foarte așa, foarte fițos. A fost la Dubai. Nu e scump, credeți-mă pe cuvânt. E, dacă nu e scump, ce ne-ai adus de la Dubai? E acolo punga aia cu suveniri, uite, o sacoșă mare. Dar trebuie să intrăm noi în ea, că el nu ne dă. Vorbim în decembrie, când vine moșul. Ai învățat vreun cuvânt în limba lor? Da, dubaiană. Ce faci? Se zice ce fac. Și răspunsul vine... Complicat! Da. Te-ai chinuit mult? Câte zile te-a luat? 7 zile? Și răspunsul bine este zen. Adică, ce fac? Zen. Adică de parcă trebuie să stai așa să mă gândesc. Zen. Bine, rămâneți cu Boba. Hai, care este subiectul sării totuși, Mr. Boba? Gândurile pentru 2011, pentru că e prima oară pe 2011 când ne auzim la emisia propria. Despre asta vorbim. Ultimul an înainte de terminarea calendarului maiaș sau cum? Este ultimul an înainte de 2012, penultimul înainte de 2013 și tot așa. Eu sunt curios ce o să facă maiașii din 2012, adică fără calendarii, nașpa, nu-i ok. Ok, rămâneți cu Mr. Boba. Nu uitați de la miezul nopții, ID-uri noi pe Kiss TV. Uitați-mă, oameni buni, o să ne vedeți pe a noi. Asta are chef de vorbă decât asta pe concediu. Ne auzim mâine de la 7 la Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! What's your name? My name is...